pentru tine. Cred că aș face orice, aș înota toate oceanele. Aș trece munții ca norii de pe cer, doar să nu mă aștepți. Și dacă plec, mi-e dor, încerc să ascund că-i mai ușor. Dar uneori simt să o mai zic. Trec ore, zile, luni și ani, ieri copii, azi oameni mari. Și fericirea nu se dă pe bani. Timpul trece și e scump, îl cheltui doar cu suflet bun. Și ce iubesc e tot ce sunt. Ești lângă mine și atunci când mai greșesc, și când mă joc, și când visez. Te port cu mine, fiindcă mă completez. Ești cine sunt, sunt cine ești, hey. Și dacă plec, mi-e dor, încerc să ascund că-i mai ușor. Dar uneori simt să o mai zic. Trec ore, zile, luni și ani, ieri copii, azi oameni mari. Și fericirea nu se dă pe bani. Timpul trece și e scump, îl cheltui doar. Fel de bine ca un cântec nou. N-am să las să treacă o zi fără să îți spun că fără tine nu aș fi el. Fericirea nu se dă pe bani. Timpul trece și e scump, îl cheltui doar cu suflet. Și ce iubesc e tot ce sunt.